szerokości węzła autostrady A2 Poznań-Krzesiny, gdzie tam zderzyły się dwa samochody, to oczywiście województwo wielkopolskie, tam już jedziemy bez żadnych problemów. 2 2 5 3 2 0 to nasz numer do Radio Nawigatora. Radio Nawigator Trójki. To program Trzeźborskiego Radia. Niedziela, 7 maja, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Powoli dobiega końca druga decydująca tura wyborów prezydenckich we Francji. Do wieczora wszyscy mieszkańcy Wrocławia powinni znów mieć wodę w kranach. Korea Północna aresztowała kolejnego, czwartego już obywatela Stanów Zjednoczonych. Francuzi jeszcze przez godzinę wybierać będą prezydenta. O 20 zamknięte zostaną ostatnie lokale wyborcze. Francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podało, że do 17 do urn poszło nieco ponad 65% uprawnionych. To 4% mniej niż podczas pierwszej tury 2 tygodnie temu. Z Paryża Marek Brzeziński. Lokale wyborcze we Francji metropolitarnej były otwarte do 19, ale w kilku wielkich miastach jak Marsylia czy Paryż do 20, tuż po tej godzinie ogłoszone będą wstępne szacunkowe wyniki, które mogą dać odpowiedź na pytanie, kto będzie 8. prezydentem 5. Republiki. Oto jak wyborcy tłumaczą konieczność wzięcia udziału w głosowaniu. Decydujemy o tym, kto będzie panem lub panią prezydent Republiki. Inna kobieta dodaje. To bardzo ważne, by głosować, by wyrazić swoje poglądy. Stojący obok starszy pan kiwa głową potakująco. Tak, to bardzo ważne, także głosowanie w imieniu dzieci mających pełnomocnictwa, by jak najwięcej nas brało udział w wyborach. Ostateczna frekwencja, którą powinniśmy poznać razem ze wstępnymi rezultatami po 20, może mieć ogromne znaczenie dla wyniku wyborów. Wszystkie partie demokratyczne apelują, aby nie wstrzymywać się od głosu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Komisja Europejska ma nadzieję, że wygra Emmanuel Macron. Bruksela zrezygnowała w ten sposób ze swojej wieloletniej zasady bezstronności. Proeuropejski Macron rywalizuje w drugiej turze z Marine Le Pen, która zapowiadała referendum w sprawie członkostwa Francji w Unii i rezygnację ze wspólnej waluty. Z Brukseli Beata Płomecka. Komisja Europejska już po pierwszej turze wyborów prezydenckich gratulowała Emmanuelowi Macronowi wyniku, a Jean-Claude Juncker życzył zwycięstwa w drugiej turze. Później jego rzecznik Margarity Skinas tłumaczył zaangażowanie komisji w wybory we Francji. Jest tylko jeden wybór między tym, co stanowi istotę Unii, a destrukcją Europy. Patriota i Europejczyk, tak z kolei nazwał Macrona główny unijny negocjator do spraw Brexitu, Francuz Michel Barnier. Pomysły Emmanuela Macrona na sprawy europejskie są częściowo zbieżne ze stanowiskiem komisji. Jest on zwolennikiem wielu prędkości w Unii i wzmocnienia europejskich instytucji. Wypowiadał się natomiast zdecydowanie stanowczo w sprawie utrzymania sankcji gospodarczych wobec Moskwy za agresję na Ukrainie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przedłuża się usuwanie skutków awarii wodociągowej w centrum Wrocławia. Miejskie wodociągi poinformowały, że zamknięto uszkodzony odcinek sieci. Do godziny 21 woda ma wrócić do wszystkich kranów w mieście. Wcześniej informowano, że stanie się to do 17.30. Prace są prowadzone na dużym obszarze. Rura pękła na ulicy Komuny Paryskiej. Ciśnienie obniżono na terenie całego miasta. W niektórych miejscach całkowicie wyłączono dostawy wody. Problem dotyczy mieszkańców różnych części miasta, między innymi Krzyków. Nie ma wody. No ciężko, bo nie ma ani umyć rąk, ani sobie zrobić jakiejś kawy, a to jest akurat nie chyba pora na podwieczorki, bez wody ani róż. Dłużej naprawianie szkód potrwa przy ulicy Komuny Paryskiej. Tam woda, która wymyła kostkę brukową, wylewała się na ulicę. Korea Północna aresztowała kolejnego obywatela Stanów Zjednoczonych. Kim Hang-song, który pracował na Uniwersytecie Nauki i Technologii w Pjongjangu, został zatrzymany w związku z podejrzeniami o działania godzące w państwo północno-koreańskie. Tomasz Sajewicz. Północno-koreańska agencja prasowa nie ujawnia szczegółów dotyczących zatrzymania obywatela USA. Zarzuca mu się prowadzenie działań mających na celu destabilizację państwa. To czwarty Amerykanin przetrzymywany wbrew swej woli w Korei Północnej. Tydzień wcześniej północno-koreańskie media potwierdziły fakt zatrzymania innego obywatela USA, Kim Sang-doka, który miał dopuścić się wrogich działań wobec komunistycznej północy. O jego aresztowaniu jako pierwsza 23 kwietnia poinformowała południowo-koreańska agencja Yonhap. W północno-koreańskich więzieniach przebywa też dwóch Amerykanów, którzy usłyszeli już wyroki. W marcu ubiegłego roku na 10 lat ciężkich robót skazany został Kim Dong-chul, obywatel USA koreańskiego pochodzenia, którego władze w Pjongjangu znały winnym działalności wywrotowej. W więzieniu znajduje się też 22-letni student Otto Warmbier, który usłyszał wyrok 15 lat robót za próbę kradzieży północno-koreańskiego plakatu propagandowego. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. W nocy przelotny deszcz padać nie będzie na Wybrzeżu, Warmii i Mazurach i w Kujawsko-Pomorskiem. W Trójmieście będą 3 stopnie, we Wrocławiu 5, w Krakowie 9. Jutro pochmurne, ale z przejaśnieniami. Przelotnie padać nie będzie tylko na Śląsku i w Małopolsce. Termometry pokażą w Koszalinie i Trójmieście 8 stopni, w Szczecinie, Poznaniu i Olsztynie 9, w Białymstoku 12, w Lublinie 13, w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu i Warszawie 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kolejny etap wyborczego maratonu Europy, czyli francuskie wybory prezydenckie. Rozstrzygnie się już dziś po godzinie 20. I my po godzinie 20 o wszystkim opowiemy, a z gośćmi i korespondentami na gorąco skomentujemy. Dziś po godzinie 20 specjalne wydanie audycji Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Maria, nie odchodź, ty quiero, kocham cię. Sergio, kiedy ja nie chcę, liczysz się tylko ty. Ale ja już nie mogę dłużej gotować w takiej kuchni. Jest jeszcze szansa na szczęśliwe zakończenie z kredytem gotówkowym Happy End w banku BGŻ BNP Paribas. Szczegóły na stronie bgzbnpparibas.pl, na naszej infolinii 19321 oraz w oddziałach banku. Pośpiesz się, oferta ważna tylko do 14 maja. BGŻ BNP Paribas. Bank zmieniającego się świata. Kredyt gotówkowy jest proponowany przez bank łącznie z kartą kredytową. Dostępność kredytu oraz warunki kredytowania uzależnione są od wyniku przeprowadzonej przez bank analizy zdolności kredytowej klienta na podstawie przekazanych przez niego informacji. A już od poniedziałku w Lidlu smerfna kolekcja figurek Stickies. Zrób zakupy za 50 zł i odbierz smerfną figurkę za darmo. A jeśli w Twoich zakupach będzie dowolne świeże warzywo lub owoc, to otrzymasz jednego dodatkowego smerfa Stickies gratis. Regulamin na Lidl.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Łączymy się teraz ze studiem imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie czeka na Państwa Piotr Stelmach. No nie o to chodzi, że to dla mnie, ale tak cicho. Energia jest, proszę Państwa! Nie typowo zacznijmy dzisiejszy koncert, ponieważ zapowiadając artystów, głównego bohatera, chciałbym Państwu bardzo gorąco polecić dobre płyty, które mają coś wspólnego z tatuażem. Na przykład taką płytę, która ukazała się w 1981 roku. Zaczyna się od słów If you start me up, I'll never stop. Jest zatytułowana Tattoo You, a nagrał ją zespół The Rolling Stones. Nieprzypadkowo o tym mówię, ponieważ w ubiegłym roku, latem, spotkaliśmy się z głównym bohaterem naszego dzisiejszego spotkania podczas jednego z wywiadów. Ja w pewnym momencie zadałem mu pytanie o muzykę, która powstaje z różnego rodzaju chaosu. Uśmiechał się podczas odpowiedzi, ja jeszcze wtedy nie wiedziałem, o co chodzi, a po wywiadzie, kiedy już mikrofony były wyłączone, pokazał mi swoje ramię, taki moment na tym ramieniu, fragment tego ramienia i powiedział, przeczytaj, co tu jest napisane, właściwie wytatuowane. Okazało się, że to jest właśnie to hasło. Chaos pełen idei. Powiedział, no, to dobrze nam się złożyło, dlatego że robię, nagrywam płytę pod takim właśnie tytułem. I w listopadzie ta płyta się ukazała. Po raz kolejny witam go na scenie, ponieważ współpracujemy ze sobą, tak jak i z wieloma dziennikarzami Trójki. On współpracuje tutaj przy Myśliwieckiej 357 już od kilku, jeśli nie kilkunastu dobrych lat. Jedna z najbardziej twórczych i pięknie zajętych postaci w polskiej muzyce wszelakiej, proszę Państwa. I teraz to się stanie. Będzie jego kwintet. Będą jego specjalni goście, którzy są na tej płycie. No i będzie on w roli głównej, Mr. Wojciech Mazurewski. liczyły państwo? Wyobraźcie sobie, że to jest las. Las, w którym rządzi chaos. Chaos pełen idei. Organizmów pięknych, dzikich stworzeń, wielkich misiów i kolorowych ptaków. Pełen dobrych mocy i energii. Porzućcie obawy i oczekiwania. Bądźcie z nami, tu i teraz. Odprężcie się i pozwólcie sobie odpłynąć. Tam, gdzie poniesie was muzyka. Bawcie się dobrze. Dziękujemy serdecznie. Album Chaos Pełen Idei rzeczywiście nagrany jest z dużą ilością gości, więc nie czekajmy i zaproszę teraz i proszę powitajcie gorąco pierwszą z dam, która z nami zaśpiewa. Przywitajcie gorąco Misia Furtak. Dobry wieczór. Berlin. Dziękuję bardzo. First sight, cause baby. Dziękuję. Misia Furtak. Kolejna kompozycja nie pochodzi z albumu Chaos Pełen Idei, ale z jeszcze świeższej naszej produkcji kwintetowej. To będzie utwór pod tytułem London, który ukazał się w wytwórni Languidity Records nie tak dawno temu. No i chcielibyśmy się podzielić tymi nowymi dźwiękami z Państwem, a przy okazji powiedzieć i zachęcić do głosowania na ten utwór, na Polish Girl i na Vademecum Cum Scouta, które wszystkie trzy są w zestawie do głosowania na liście przebojów trójki. Dziękuję bardzo serdecznie. London w Trójce po raz pierwszy. A teraz proszę powitajcie gorąco naszego wspaniałego kompana, z którym muzyka nam płynie po prostu jak rzeka. John Porter. Przy okazji, wykorzystując chwilę, chciałbym gorąco pozdrowić Anię Rusowicz i życzyć szczęśliwego rozwiązania. Jak możecie, to zróbcie dla niej hałas, bo zazwyczaj z nami jest, ale teraz jest przy nadziei. Pięknie dziękujemy. Wielki mistrz John Porter. Zostaje z nami. A teraz przywitajcie gorąco Piotrek Zioła. Ja poproszę trochę basu do odsłuchu. Bardzo, bardzo. Dobry wieczór wszystkim tutaj zgromadzonym i tym po drugiej stronie też. We'll be right back. to lepsza śmierć, bez pożegnania, bez morza słów. Ta krótka chwila przed, potrzebowałem jej. Zastygłem w bezruchu, poczułem cię znów, uniosłem do chmur. Oczy same zamykają się, teraz idę przez rzędy wysokich drzew. Lód, wody przydały kolor czerwieni, powietrze spalone. Taty pokrywa wulkaniczny pył. Miasto już zgasło, nie mogę zasnąć, oddychać i czasnąć, nie mogę zasnąć. Miasto już zgasło, nie mogę zasnąć. Miasto już zgasło. Dziękuję bardzo. Świeża, młoda krew, Piotrek Zioła. I John Porter. Chaos pełen idei w Trójce. Ale to nie koniec. Przywitajcie gorąco Justyna Święc. Organizmy piękne. Dobry wieczór wszystkim. Tak często odbiegam od tego, co dotykiem prawdziwe. Tak często odbiegam od tego, co gładkie i dziwne. nie chcę otwierać oczu, nie chcę widzieć koloru, nie chcę czuć zapachów, nie chcę widzieć tego, do czego przyzwyczaję się. Justyna Święc, dziękujemy serdecznie. To zapraszamy kolejnego gościa. Wienio. Przeraża, za oknem czas wciąż mi zagraża. Do korytarza już nie kieruję kroku. Zastygły czas wciąż mi kradnie spokój. Na moim oku przekrwione źrenice. Pozornie spokój, słyszę serca bicie. Czy słyszeliście o kimś takim jak ja? Czy minęliście kiedyś w bramie? Ha! Ja mam w sobie skaleczony background. Taka jest prawda, w moim mózgu zabra. Jak chora mantra, z której chcę się wyzwolić. Gdy chcę mieć spokój, ona wciąż mnie gnoi. treści smutny człowiek przepadł. Chore myśli chodzą mi po głowie. Biorę leki na psychiczne zdrowie. Spore zamieszanie w strefie. Człowiek chore, ponownie niskie dla panowie. Spore czarnych myśli ja mam w sobie. Zmorę, pragnę zniszczyć, ktoś mi powie. Tak jest w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, najpiękniejszym radiowym studiu na świecie. Chcę Państwu pokrótce przypomnieć, jak to było, dlatego że historia tych koncertów, czy jego wizyt tutaj w Trójce, wizyt Wojtka Mazolewskiego, sięga mniej więcej 2005-2006 roku. Ja pamiętam taką pierwszą sesję, którą nagrywaliśmy jeszcze z zespołem Pink Floyd w jednym ze składów. I to było studio, które nie nadawało się do nagrywania muzyki, bo w tym studiu nagrywało się tylko i wyłącznie słowo, Studio M3. Później przenieśliśmy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Były kolejne płyty, kolejne jego projekty. No i teraz ten wytatuowany, tak chyba można powiedzieć. Cały czas mam w głowie jedną rzecz a propos tych tatuaży i Wojtka Mazolewskiego. Na palcach pięści jednej dłoni ma wytatuowane słowo punk, na palcach pięści drugiej dłoni słowo jazz. I to się wszystko pięknie układa właśnie w taką całość. Chyba, jeśli chodzi o jego działalność artystyczną, pierwszy taki piosenkowy projekt. Czekamy na kolejne. Koncert przygotowali Zofia Sylwin, Jacek Gładkowski i Przemek Nowak. Ja, Piotr Stelmach, dziękuję już Państwu za wspólnie spędzony czas, ale jeszcze na kilka chwil, jak zawsze, wracam do naszego studia. Autopromocja. Subtelne emocje, piękne melodie i coś magicznego to składniki najbliższego aksamitu. W roli głównej zespół Soda Boys i muzyka z ich znakomitej płyty Roma. Na żywo ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszam na transmisję koncertu w poniedziałek o 20:05. Anna Gacek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem filet z kurczaka ma kosztować 12,99 za kilogram, a pizza Giuseppe różne rodzaje tylko 5,99 za sztukę. Oferta ważna do poniedziałku 8 maja. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Ja, Agnieszka Dygant, polecam w wiosennej kolekcji dla samej siebie Huawei P10 Lite. A dla wszystkich rodzin Huawei P10 to hity sezonu. Ty też nie przegap smartfonów Huawei w super cenach w formule solo i formule rodzina. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Jeśli chcecie coś na wynos, czyli coś to go, to polecam mojego sandwicha z karkówką. A ja sałatkę z pieczonym rabarbarem. Bo sandwich z karkówką przyda się w pracy. A sałatka z rabarbarem na brunchu, lunchu i na majówce. Bo gdziekolwiek się wychodzi, to zawsze wychodzi. Zrób tradycyjnie coś na wynos lub nowocześnie coś to go. Bo już od jutra w Lidlu karkówka wieprzowa XXL marki Rzeźnik 9,45 za kilogram. 9,45. A rabarbar 5,99 za kilogram. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Radio Navigator. Za minutę będzie godzina 20, za chwilę wiadomości w Trójce, ale wcześniej informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekier, zapraszam do radionawigatora. W województwie podkarpackim mamy utrudnienie na drodze krajowej numer 73. Odcinek Pilzno-Jasło w pobliżu miejscowości Brzostek, 149 km. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Wprowadzono w miejscu wypadku ruch wahadłowy. Wciąż utrudnienia na jedynce, autostradzie A1 w województwie łódzkim. Odcinek Tuszyn, węzeł Łódź Południe w pobliżu miejscowości Żeromin. Tam samochód ciężarowy wjechał do rowu, wyciągany jest ten samochód, ale odblokowany został pas lewy w kierunku Gdańska, więc jest lepiej niż przed godziną. Nie ma już utrudnień na szóstce, na odcinku Karlino-Koszalin w województwie zachodniopomorskim w pobliżu miejscowości Stare Bielice, gdzie zderzyły się cztery samochody osobowe. Numer do radiowego nawigatora, przypomnę, to 2 2 5 3 2 0. Radio Nawigator Trójki.